ye kwatonda mayele asangisi bato bayike na mboka mpo alakisa bango ndenge nini akokoma nzinzi na libanga. Yoka mbuma ndakanga nzete na lakiyo lelo botanga se moko na kobota yo pemeke na nzete mota komeka kotanga yo na misate kolema samaka langi bolingo elengi te osisa mbobe na mbongo elengi te atonda mayele amoni ete paka wisa bato na mboka meki kobo manzinzi na libanga. Leki Didier Mila Pesanga Mungwa Naboma Misopi Eleki Serado Maziko Roko Masala Ogi Banga eh. Oh no, oh no, oh no, no no no. Lita bisyota ya mwanga na senga kamesi na leni nya monensie komyo salanga boye motemezo lela na frontière ya bomoi na liwa lelo change na ngora se komi na rasa souci. Oh no, oh no, no no no. Souci vimbi na motema satana tiango levi atobo kanga munanga suki fundika yango oza sezo yo moto yebi kokolisa anga pose batisinga kombwa bilila alela. Oh no, oh no, no no no. Kila kangale boti kanga na teka ata pondu poso kinete kisusi moto kosomba azate bolingwa bopeza mboka na kanaki na somba lopango mpe natonga na vanda na ngai seko nakende sekota ndako yanga mbinzoli na singa ekauka na simple kule ya yawe lisuma kozanga ekolimbisama ata un jour ata abongolinga baba moteme koloba toujours aboko pesanga asia sombi fungola mpo akangela ngai elongi sela nyonso mopepende ile kaka liboso nanodo nazola ngulu esila motuya yoka mbuma ndakanga nzete na lakiyo lelo botanga se moko na kobota yo pemeke na nzete mota komeka kotanga yo na misate ya kolemba samaka langi bolingo elengi si san bobe na mbongo elengi te Germain Motukwa Obel Tezo ma appela Jima Kalange Pilipila Ganamino Teo Kase Sua hein? Lambert Kuka poso pesanga oizo vanda niente na motema makelele nango tango elelaka yo ekatakanga ndoto ya bomengo aye oka bato bakimie bale nango bisi ebele bazomi kokunde bale na zelo ma liloba noki omonelili ya mopepe likolo eyindi te banokisi maloba otakala lino eswaka fe lolemo pourta lolemo ezongisaka te nae tamokosa nazolela na mposo obe omosapi yaka epanga nazali mabele etoniataka enyokwama na mpasi malgre tout sa jour aliwe ya mbaka biso cakuwa posa na totonga sala mpo na koluka koloba yanga misoso ekomelaka soye bololo nyonso nasani nalembolaki dodomatage ya la biere de playboy ngai nakangi miso bango babanzie ela géant, géantasse, Dodo Mata, Gala Liter. Camarade Rachel, Mifi Mwanda, Manu Kiesse. Photo Jean-Pierre Baya. Ogi Banga, Yazaz, Yazaz, Fé Bayard Dominique. Nelly Malone.